další čtvrteční výrazce, jako vždycky upoutávka na příště, za týden přijďte určitě taky. V tomto semestru se nám nějak nakupily dvě Evo-Devo přednášky, ale ta první byla Evo-Devo na zeleno, takže ta druhá bude opravdové Evo-Devo o zvířatech a bude to kolega Vláďa Soukup z katedry zoologie a bude nám povídat o evoluci staré hlavy obratlovců, což je takový Evo-Devo vtípek, tak jestli chcete pochopit, přijďte. A má svou práci opravdu rád, takže jeho přednáška se jmenuje Segmentů až po krk. A dneska mám radost, že jsme se konečně dočkali přednášející Magdy Bohutinské, protože z různých objektivních důvodů jsme ten čtvrtek domlouvali už několik let a dneska se to opravdu stane. Magda studovala tady botaniku, potom byla delší dobu, a to taky způsobilo to zdržení, jako Marie Curie fellow v Bernu a teď je zase tady zpátky pořád na tom stejném projektu a domluvili jsme se, že nebude povídat úplně jenom o její práci, ale bude to o tom, jak se dá přistupovat k zásadní otázce, jestli je evoluce předvídatelná. Takže vítám tě, Magdo, a máš slovo. Moc děkuju. Já jsem si tady jako úvodní slide připravila zčernalý zvířátka, protože jsem si říkala, že bych tam mohla dát skupinu, kterou mám ráda já, což jsou kytky, nebo skupinu, která by o tom tématu nám toho hodně mohla říct, což jsou mikroby, ale myslím si, že si publikum nejvíc získám tady kočičkama. Myslím, že víceméně odjakživa lidi zajímala otázka, do jaké míry vývoj života šel nějakou nevyhnutelnou cestou, dejme tomu nějakým směrem, a do jaké míry jenom důsledkem náhody, nahodilosti, nějakých historických posloupností. Tuhle otázku v 80. letech spopularizoval Stephen Gould ve své knižce Wonderful Life, kde si pokládá otázku, kdyby jsme se vrátili zpátky do Kambria, našli bychom tam všechny úžasné životní formy, které můžete vidět tady na přebálce mojí knížky. A jaká je šance, že tady ty formy se přežijí do dneška versus, že do dneška přežily formy, které dali vznik nám. Není to náhodou to, že jsme my teď tady úplná náhoda, není to to, že na někoho spadl meteorit, někoho někdo jiný předběhl a to, jak vlastně byli oni přizpůsobení svýmu danému prostředí, na tom, kdo je teď tady na zemi, vlastně nehraje žádnou roli. Už v době, kdy ta knížka vyšla, tak sklízela různý druh zpětné vazby. Víceméně ten protiargument byl takový, že no dobře, tak tohle je argument postavený na přežití nějakých linií, ale ta, dejme tomu, deterministická předvídatelná složka evoluce je na úrovni alel, respektive jedinců, kteří ty alely nesou. A tím pádem my, když se podíváme na to, jak se přizpůsobují prostředí jedinci, tak najednou tam jsme schopni nějakou míru předvídatelnosti vidět. Ve chvíli, kdy je místo ve vzduchu, vyvine se křídlo, ve chvíli, kdy je místo ve vodě, vyvine se něco, co vypadá jako torpédo, takže třeba delfín nebo ryba. A vlastně všechno je opakovatelný a teda předvídatelný. Já se přiznám, že jsem o té zpětné vazbě pro tu knížku věděla, ale docela mě zarazilo, když jsem se teď připravovala na přednášku, když jsem zjistila, jaká je forma té zpětné vazby. Tady to je recenze od Richarda Dawkinse a říkám si, že jsem zvědavá, jakým směrem se teď vyvine diskuze po téhle přednášce, protože myslím si, že tady ho přirovnává dokonce Stephena Golda k Donu Kichotovi. No, nebral si servítky. Každopádně, jak tuhle debatu nahodilost versus předvídatelnost nebo nějaká nevyhnutelnost rozlousknout? Stephen Gould navrhoval řešení pomocí myšlenkového experimentu. A ten demonstroval na příkladu kazeťákové pásky, kdy říkal, že ve chvíli, kdyby se život na naší planetě odvíjel tak jako páska, a my bychom tu pásku přehráli dvakrát za sebou, pokaždý bychom nejspíš slyšeli hodně jinou písničku. Ten sled událostí, v jaký by se věci děly, by prostě vyústil v něco úplně nového. Já vlastně se nechci dotýkat v téhle debatě ani jedné té strany, ale připadá mi, že ta metafora s tou páskou je maličko neintuitivní, protože na té pásce je prostě všechno dopředu napsané a to je jedno, kolikrát si přehrajete, prostě vždycky tam bude to stejný, že jo? Takže si to představuju trochu jinak, jako něco, co je mi blízkýho, a to jsou kytičky. Konkrétně si myslím, že ta metafora by taky mohla znít tak, že ve chvíli, kdy máme záhonek a veliké množství semínek, které reprezentují nějakou variabilitu, třeba alely, a my bychom dvakrát tu stejnou variabilitu vysypali do toho záhonku, pak nechali záhonek miliony let, ať si roste, jak potřebuje, a podívali se na něj, tak ta otázka zní, bude tenhle záhonek pokaždé, když to uděláme, stejný? A já myslím, že odpověď je nebude. Ale druhá otázka je, bude tam možná nenáhodný množství kytiček, který už stejný budou? A tam si myslím, že to začíná být zajímavý a to je asi už místo, kde potřebujeme mít nějakým způsobem nějaká data, která by nám toto zodpověděla. Protože ve chvíli, kdy my tam jsme schopni vidět aspoň nějakou podobnost, můžeme doufat právě v předvídatelnost a případně v to, že pochopíme nějaký mechanismy, které za tou podobností lomeno předvídatelností byly. A já vám představím v průběhu přednášky různé typy experimentů a dat, kterýma se k tomuhle z tomu vlastně myšlenkovému procesu přibližujeme pomocí těch dat. Ale ještě než se k ním dostanu, tak bych ráda tady položila oblíbenou otázku každého středoškolského učitele a to je, a k čemu nám to jako bude dobrý vědět. Myslím si, že jsou tam dva důvody, proč má smysl se ptát, do jaké míry je evoluce nahodilá versus deterministická. První je ten, což hrozně hezky shrnul tady Marius Rešty a ostatní v jeho eseji, že v exaktnějších vědách, než je biologie, se říká, že ve chvíli, kdy jsme schopni něco předvídat, tak nám to dává hezký důkaz tomu, že, že tomu našemu oboru rozumíme. Ve chvíli, kdy astronomové jsou schopni říct, kdy a kde bude zatmění slunce, můžou si tím taky potvrdit, že asi rozumí tomu, jaký je pohyb vesmírných těles. Já si myslím, že kdybychom měřili naše porozumění evoluci tím, jak dobře jsme ji schopni předvídat, asi bychom úplně nemohli být hrdí na vývoj našeho oboru. Nicméně v případě biologie je ta situace složitější. A to ze dvou důvodů. Za prvé, ty predikce komplikuje fakt, že naše systémy jsou strašně komplexní. A míra těch informací, kterými potřebujeme, aby jsme měli přesné predikce, je nejspíš strašně obrovská. A za druhé je možné, že existuje opravdový vliv náhody na ten evoluční vývoj. A v tom případě my vlastně, ať budeme znát těch informací, kolik jenom chceme, tak se k nějaké dokonalé predikci nikdy nedobereme. A to je taky něco, na co bych vlastně dneska chtěla ukázat, jaká data teď máme a pak to nechat tak nějak jako otevřený diskuzi, co si o tom teda myslíme. No a druhý důvod, kromě nějakého konceptuálního pochopení evoluce, proč bychom chtěli vědět, jestli je předvídatelná, je praktičtější. Ve chvíli, kdy my doufáme, že se medicína trefí do vyvinutí správné vakcíny na zrovna ten kmen chřipky, co ten rok bude populární, tak chceme, aby jsme uměli předvídat evoluci. Ve chvíli, kdy chceme třeba motivovat naši snahu chránit přírodu nějakou evolučně genetickou teorii, tak zase potřebujeme, aby to bylo předvídatelné. A ve chvíli, kdy třeba přemýšlíme o tom, že v budoucnu kromě diagnostiky nějaké nemoci bychom rovnou byli schopni diagnostikovat i její evoluční potenciál. To třeba znamená, že bychom byli schopni říct, tenhle patogen má genom, který nejspíš časem vyvine rezistenci na toto léčivo. Nicméně ta rezistence bude mít efekt v tom, že zase bude náchylnější k jinému léčivu. Tak bychom s tou diagnózou rovnou byli schopni mít takový nějaký evolučně motivovaný a efektivnější léčení. Takže kromě té jako konceptuální motivace je tam určitě i motivace praktická. A poslední otázka je, na jaké úrovni vlastně tu předvídatelnost my chceme měřit a na jaký úrovni se o ní chceme bavit. Protože my můžeme pozorovat předvídatelnost a nějakou opakovanost evoluce na úrovni forem. Jak už jsem říkala, je nika, volná nika ve vzduchu, vyvine se křídlo. Nicméně to křídlo se může vyvinout pomocí několika různých fenotypů. Ty se zase můžou vyvinout, nebo ty jsou způsobeny nějakými jako metabolickými procesy v těle. A ty jsou způsobeny různými geny a změna těch genů je ještě způsobena různými mutacemi. A na každé této úrovni vlastně my máme čím dál tím větší různorodost, takže je vzestupně složitý na těch úrovních cokoliv předvídat. A přestože ta genetická úroveň je tady úplně nahoře, v tom jako nejsložitější části toho trichtýře, tak já si myslím, že je úplně zásadní proto dobrat se k nějakým mechanismům. A proto bych převážně chtěla tady dneska mluvit o ní. Takže to je nějaká jako předvídatelnost na úrovni genů, které budou použitý v evoluci, v adaptaci a nebo i konkrétních alel. Tak. Já budu nejdřív povídat o tom případě dat, který asi Stephen Gould měl na mysli nejvíc, když mluvil o tom, že bychom mohli přetočit pásku a zjistit, co se stane. A to je případ, kdy my si sami založíme evoluční pokus. Kdybych se vrátila tady ke své metafoře se záhonky, tak je to případ, kdy já bych si ty záhonky, kterých bych chtěla měřit, jak opakovaně se evoluce a předvídatelně vyvine, tak bych si je připravila dokonale srovnatelně, nasypala do nich obří množství dokonale stejných semínek a pak řešila, co se teda za miliony let stane. Těch způsobů, jak tohle provést, je několik. Buď můžeme vycházet úplně ze stejné genetické variability na začátku, kterou teda necháme vyvíjet v různých replikátech, nebo můžeme použít stejnou variabilitu, kterou ale necháme vyvinout v různých prostředích. Tím to vlastně evoluci ještě zesložitíme. A pak se podíváme, když je dáme do stejného prostředí, jestli ta adaptace dokáže překonat tady ty jako počáteční rozdíly a adaptovat se podobně. A jde to teda dělat i jako s jedním prostředím, který pak změníme na jiný, anebo dokonce s nějakým jako variabilitou z přírody, kterou potom přeneseme do laboratoře a zase se koukáme, do jaký míry srovnatelně se dokáže adaptovat a proč. Tak. A představitelem asi takovým hlavním tady toho způsobu práce je pokus, který se jmenuje dlouhodobý evoluční pokus. A je založen už od 80. let. Vlastně založil ho Richard Lenski rok předtím, než vyšla ta knížka Wonderful Life. Takže vlastně to je taková hezká jako schoda přemýšlení tam. A běží kontinuálně s covidovou pauzou až do dneška. V dnešní době je tam nějakých 80 tisíc generací, po kterých se ty organismy, což je Escherichia coli, v tomhle pokusu vyvíjejí. Co se tam přesně děje? Má to strašně jednoduchý design, ale v tom designu je podle mě jako elegance tohle celého. Na začátku si vzali víceméně shodné, já úplně pominu nějaký detaily, ale shodný klony Escherichia coli a dali je do 12 různých zkumavek, kde po každý byla velmi nízká míra glukózy, takže ty bakterky trpěly. Obecně bych řekla, že každý evoluční experiment vypadá tak, že se trápí nějaký mikrob něčím, protože bez utrpení není selekční tlak a bez toho není adaptace. A každý den se kolonie přenesla do nový zkumavky a tím pádem spolu, protože to vždycky bylo standardní množství, tak ten klon, který tam převládal, se přenesl ve větší množství a tohle nějakým způsobem selektovalo dál na to, aby ty bakterie na tom chudém médiu co nejefektivněji rostly. Co se stalo? Ještě musím říct, že ty úplně původní bakterie nebyly zvyklí žít v tom chudém médiu, že jo? To byla pointa, aby se to naučili. A oni se to naučili úplně neuvěřitelně, dalo by se říct předvídatelně nebo podobně. Tadyhle ta křivka ukazuje, jak s narůstajícím časem jim narůstalo fitness na to médiu. A všech těch 12 zkumavek se vyvinulo velmi podobným směrem. A to nejenom na té úrovni fitness, ale na úrovni genetické. Oni si změnili podobné druhy genů, v podstatě se naučili žrát odpadky potom metabolismu glukózy a vyházeli si nějaké jako geny pro metabolismus, který tam nepotřebovali a tím svůj růst zefektivnili. Takže je to jako krásný ukazatel předvídatelnosti, nádhera, žijeme v deterministickém světě. Potom jim to vědci ještě trošku zesložitili. A to tak, že po 2000 generacích, kdy už se takhle vyvíjeli na té chudé glukóze, tak najednou z každé ty zkumavky odebrali 3 replikáty kolonii a dali je na nový médium na maltózu, což je prostě jiný cukr, který v tu chvíli oni už nebyli schopní metabolizovat tak efektivně, protože byli přizpůsobení na tu jako chudou glukózu. A teď se asi podíváme jenom tady na tu osu X, protože ta ukazuje, jak dobře oni tu s tou maltózou pracovali na začátku, když je z těch zkumavek vyndali. A je vidět, že přesto, že oni použili na tu adaptaci ke glukóze stejný geny, tak to byly trochu jiný změny, protože ty klony na maltóze fungovaly jinak. Takže ty změny evidentně měly nějaké jako vedlejší účinky, kterým potom zabraňovaly některým z nich růst dobře na té maltóze. No ale co se stalo? Nechali na maltóze 1000 generací a oni všechny, což je tady osa Y, se dostali do úplně stejné míry přežití. Takže zase navzdory rozlišným výchozím bodům, který měli, tak odpovídali naprosto předvídatelně. Takže nádhera, všechno dává ještě větší smysl. Tak, takhle na to, jak je to jako velkoletej a hrozně jako citovaný a známý výzkum, tak celý ten pokus vypadá takhle. Je to prostě tady 12 erlenek, který vždycky ráno přijde nějaký jako pouzdok, co má zrovna službu a ten jako přenese do 12 jiných erlenek. A jednoho dne v roce 2003 se stalo to, a je to velice působivě popsáno tady v knížce, která je moc pěkná na tohle téma, kterou jsem přinesla. Jmenuje se Improbable Destinies a je to hrozně jako populární formou popsané právě, já vám to takhle pošlu, popsaný tady ten druh přemýšlení. Tak každopádně tam autor píše, že tady postdoc se vydal ráno do laborky, jako pokaždý a ještě byl spruzelej, protože strašně nasněžilo. Přijde tam a najednou jedna z těch erlenek, tady Hlensta, tak byla celá zakalená. Tak on si řekne, ach jo, kontaminace, vysadí ji znova, oni měli vždycky zásobu z předchozího dne, přijde, protože má službu i v neděli, a ona je zase zakalená. Tak si říká, aha, tady to bude nějaký zajímavý. Konkrétně tady citace z knížky, že možná měl šok jeho života, ale možná jenom jako byl překvapený, co se to tam děje. A začal nad tím přemýšlet. Nejdřív, aby vyloučil kontaminaci, tak nějak jako ověřil, že jsou tam pořád jenom ty escherichie, a pak si začal říkat, že tam se asi možná mohla stát nějaká evoluční změna. Jenomže co to mohlo být? Tam pořád byla akorát ta glukóza v médiu. Pak tam byly nějaký soli. A pak tam byla ještě jedna věc, a to je citrát. A ten tam byl proto, aby se tam neděly drcky. Tak já tady přeskočím. Citrát se mimochodem přidává ze stejného důvodu třeba i do transfuzí. A taky se přidává do rádleru, který se nepovedou, ale tam ne kvůli drckám, ale proto, aby se ušetřilo na citronu. A každopádně, tady je teda tady pozorování pouzdoka o tom, že má zakalené médium nějak trošku víc kvantitativně znázorněný. A co je tady vidět? Optical density je míra toho, kolik je tam buněk v té kolonii. Co je tady vidět, že z ničeho nic v generaci 33 tisíc, tak se něco stalo, co jim umožnilo růst líp. A oni, jak už asi tušíte, se naučili tady popíjet citrát. Nebo pojídat citrát. To se stalo v generaci 33 tisíc. Vědci se potom postupně vraceli do těch jako dřívějších generací a zkoušeli, jestli se to vyvine znova. A zjistili, že když berou bakterie kdykoliv od generace 20 tisíc, tak oni vždycky jsou schopní se naučit ten citrát požírat. Ale nikdy ne předtím. A taky nikdy ne v žádný z těch dalších 12 erlenek. Což znamená, že se tam stalo něco hodně nepředvídatelného, unikátního a něco, co nám trošku narušuje tady představu determinismu a pořádku v experimentech. Co se stalo, bylo to, že ty bakterie mají gen, který umožňuje přijímat citrát do buňky, aby ho mohli sežrat. Nicméně on je pod promotorem, který funguje jenom v prostředí bez kyslíku, což tam nebylo. Takže bylo potřeba, aby celý tenhle kousek DNA se zdvojil, náhodně se dostal pod promotor, který se přepisuje pořád. Což ale nicméně bylo pro tu bakterii nevýhodný, protože si plejtvala svý zdroje tím, že tady vytvářela nepotřebný kanál, protože na to, aby byl užitečný, tak ještě potřebovala ta buňka se naučit vyhazovat sukcinát jako ven, aby ten citrát mohl přejít. A až ve chvíli, kdy se tam chvíli udržela tahle vlastně nevýhodná mutace, natolik dlouho, aby se tam vytvořila ta mutace, kdy ten sukcinát už se z té buňky vyhodí, tak najednou jí to umožnilo tady ten jako neuvěřitelný evoluční posun a vyvinout tuhle tu velkou novinku. Ale souhrn těchhle z těch jako dvou náhod je tak nepravděpodobný, že se to stalo právě jednou a zase to mluví pro nějakou jako nepředvídatelnost evoluce. Kdybychom použili tady metaforu adaptivní krajiny, což je takový jako ukazatel, kam pomocí mutací se organismus může přesunout, co se týče úspěšnosti, tak v podstatě ty buňky byly tady na kopečku, šťastný a jakoby adaptovaný, protože nepřepisovali neužitečný transportér. Oni museli vlastně z toho kopečku získat mutaci, která je pomůže z toho kopečku sesadit. A ta tam musela vydržet dostatečně dlouho na to, aby se vytvořila ta mutace, která vyhodí sukcinát a oni najednou byli schopni poskočit sem, což je jako neuvěřitelně skvělá novinka. Ale to, že z toho kopečku slezou, prostě pravděpodobný a očekávaný a předvídatelný nebylo. Tak, mám tady krásný jako ještě empirický důkaz, jak může ta fitness krajina fungovat, ale přeskočím ho kvůli času. A posunem se na další příklad. Tady to je bakterie, která se jmenuje Pseudomonas fluorescens a je docela sympatická, protože má bičíky a umí se pohybovat. Nicméně zase v rámci toho, že v evolučních pokusech je potřeba trápit mikroby, tak jí vědci udělali mutaci v genu, který ty bičíky zrušil a navíc jí ještě dali do média, kde nebylo dost jídla a aby to jídlo dostala, tak se potřebovala někam přesunout. A ku podivu, do 8 dní, kdykoliv tohle opakovali, tak 100% těch bakterií si bylo schopný ten bičík vytvořit pomocí mutací v jiném genu. Oni to takhle nazvali evolutionary resurrection, takže z mrtvých vstání asi bičíku nebo pohyblivosti. A co bylo fascinující, že to pokaždý bylo nejenom mutací ve stejném genu, ale úplně stejném místě toho genu. Vždycky to byl prostě tady nějaký gen metabolismu dusíku a tadyhle ta mutace na tomhle místě vždycky udělala, že ta bakterie znovu měla bičík. Takže úžasná míra předvídatelnosti na genetické úrovni. A vědci toho využili proto, aby zjistili, co dělá tadyhle to místo tak předvídatelný. a využili toho pomocí dalšího trápení bakterek, kdy oni vzali ten gen a říkali si, tak buď je tak předvídatelný, protože je v nějakém jako zajímavém regionu genomu, nebo proto, že se tam děje jako spousta chyb, když se přepisuje a ty se nezvládají opravovat, a nebo proto, že je na opožďujícím se vlákně při replikaci, což zase může tam dojít k víc chybám a víc novým mutacím. Takže co udělali? Vzali ten gen a nejdřív ho přesunuli jinam, pak ho ještě zmutovali, aby tam neměl nějaké jako speciální struktury, a pak ho ještě přehodili na to druhý vlákno a pak se koukali, jestli ta bakterie teda zvládne ten bičík vyrobit. Tady jsou výsledky. Tohle je počet dní, a tak to dokonce bylo asi 7 dní, ne ani 8. Tady to je bakterie, která má ten původní genom, akorát vyndaný ten původní gen bičíku a mutuje si tadyhle ten. Tady to je případ bakterií, kterým ten gen přesunuli sem. Najednou vidíme, že ta doba, než si ten bičík vyvinou, je delší a už si ho nezvládnou vyvinout všechny. Takže to místo samotné bylo nějakým způsobem důležité pro to, aby tu evoluci usměrnilo a vedlo ji tímhle jako deterministickým směrem. Co rozhodilo ten jako determinismus nejvíc, bylo ve chvíli, kdy změnili synonymní místa v sekvenci tady toho genu. Tím pádem on pořád kódoval úplně stejný protein, ale na úrovni DNA už tvořil nějaký jako jiný zašmodrchance. A ty jiný zašmodrchance vedly k tomu, že tam polymeráza neposkakovala tak, jako v tom původním stavu. A kvůli tomu se tam dělalo méně chyb a on zase nebyl schopen zmutovat do té jako ideální podoby. A pak definitivně ho teda ještě dorazili tím, že ho dali na ten druhý řetězec, ale to už v podstatě bylo jako jedno, protože už ta jako předvídatelnost byla nižší. Ale pořád teda ještě v 62% nebo 63% byl schopen vytvořit ten bičík, takže na fenotypický úrovni pořád ještě relativně dobrá předvídatelnost. Nicméně na genetický, tohle ukazuje jako spektrum mutací, který k vytvoření toho bičíku vznikly v té kolonii, tak zatímco tady 95% všech změn byla právě ta jedna změna, o které jsem mluvila, tak čím víc změn dělali do toho jako genomu kolem, tím nepředvídatelnější byla ta genetická podstata. Takže tady ten, tady vlastně z téhle studie plyne, že to, jak dobře je schopen ten organismus v daném místě mutovat, bude nějakým způsobem předvídat nebo bude ovlivňovat to, že právě v tom místě ta evoluce může nejefektivněji pokračovat. Tak. Přesuneme se už do eukaryot, takže máme věci jako rekombinace a to ke kvasinkám a zase hladovějícím kvasinkám. Tady udělali pokus, že vzali 40 různých linií, 40, protože jim hodně šlo o zjištění, co se bude opakovat, a dali je zase někam, kde měli hlad. A čekali, který geny si přizpůsobí. Oni si přizpůsobili hodně podobných genů, tak zase nějaká jako míra předvídatelnosti se děla. A potom je zajímalo, a tady to už bylo výpočetní, to nebylo experimentální, jestli existuje nějaká jako speciální vlastnost těch genů, která z nich dělá tady ty jako opakovaně užitečný geny. Měřili všechno možné, od dílky, prostě po nějakou jako rekombinaci, po to, jak užitečný ty geny jsou, nebo jak důležitý, jak moc mají interakcí v buňce, strašně moc věcí změřili a zjistili, že to tu jako evoluční předvídatelnost ovlivňuje délka genu, což je trochu podobný jako počet mutací, co tam vlastně může vzniknout. Potom obsah GC bází, který zase můžou tvořit nějaké jako motivy, které potom s nás mutujou. A tady ty obě věci to ovlivnily pozitivně, takže zase možnost mít víc mutací znamená, že spíš evoluce si vybere tenhle gen. Naopak počet domén toho genu a to, kolik funkcí ten gen zastává, tak to ovlivňovaly negativně. Takže nejspíš nechceme mutovat něco, co je prostě pro nás strašně důležitý. Tak. Tohle z toho, co jsem až doteďka ukazovala, vlastně dohromady dává relativně silný argument pro to, že ten vývoj by mohl být nějak jako předvídatelný. Když máme podobný výchozí bod a podobné podmínky prostředí, vyvine se nám něco velmi podobného. Jenomže to je pořád ve velmi kontrolovaném prostředí a neříká to nic o nějaké jako nahodilosti v přírodě. A my jsme už v dnešní době schopni i evoluční pokusy a nějaký jako evoluční vývoj sledovat v přírodě pomocí pokusů. Já mám hrozně ráda tady tu studii, kterou ukazuju i pokaždý, když se někdo zeptá, jako někdo úplně mimo biologii, jak rychlá je adaptace. Jestli vlastně je šance teď, když jsou tak strašně jako rychlé změny prostředí, jestli má ještě organismy šanci na to se tomu nějak přizpůsobovat. Ta studie má moc pěkný design. Vzali 80 různých linií od 100 milek a ty v úplně stejné proporci, takže to je jako obrovská genetická variabilita, a ty v úplně stejné proporci dali do 10 různých klecí, které odpovídaly už přirozenému prostředí nějakého sadu, kde oni normálně žijou. Dali je tam v půlce léta a sledovali je až do konce sezóny, což byl listopad. A protože oni mají hrozně rychlou generační dobu, tak vlastně už během toho jednoho roku byla šance, že bude vidět nějaký jako evoluční vývoj, který bude kopírovat podmínky prostředí. Což je především zvyšující se sucho na konci léta, který nejdřív jako mokro, pak sucho, pak mokro, a naopak teplota kontinuálně klesá. Takže to byly jako dvě podmínky, ke kterým ty drozofily během jednoho jediného roku by se možná mohly i jako geneticky adaptovat. A co zjistili? Bylo zase jako úžasná ukázka předvídatelnosti. Ve všech 10 replikátech tak drozofily během roku začaly klást víc vajíček ke konci sezóny. Velikost vajíček byla větší, oni lépe reagovali na chlad a naopak hůře na hlad. A uprostřed léta taky reagovali líp na sucho, ale kvůli tomu se pomalejc vyvíjeli. A tady musím říct, že to není žádná jako fenotypická plasticita daná jenom změnama podmínek. Tohle je měření po té, co oni je stáhli z těch klecí do laboratoře. Tam vyvíjeli tu populaci nebo množili 4 generace a pak ji teprve změřili. Takže to jsou opravdu tady to jako genetické změny v té populaci. Když se potom podívali, jak se geneticky liší vždycky ten výchozí bod od toho daného bodu, kdy je sekvenovali, protože oni ještě 5x jako sekvenovali v průběhu toho roku, tak se ukázalo, že jsou geneticky čím dál tím odlišnější, což taky zase říká něco o tom, že ta změna byla opravdu evoluční. A když se podívali na místa, která ve všech 10 klecích zodpovídala za změny, mezi těmi jednotlivými časovými body a pak taky v průběhu celé sezony, tak genom byl v podstatě posetý těma jako signálama opakované evoluce. Tady potom je vidět jako vývoj, ale lidský frekvence, že je fakt krásně vidět, jak i v jednotlivých těch, mezi těma jednotlivýma fázema toho pokusu i za celou dobu, tak tam bylo spousta míst, který se, co se týče frekvence alel, měnilo. Takže zase krásná ukázka toho, že pokud máme vysokou počáteční variabilitu, evoluce je předvídatelná a taky pěkně rychlá. Asi poslední věc, co vám ukážu tady z evolučních pokusů, je něco, co teprve začalo, a to z důvodu, že kdybyste si chtěli dělat vlastní predikce, tak tady je ideální jako systém. A to jsou rybky koljušky. Který se rozhodli nasadit na Aljašku. V Aljašce měli nějakou štiku, co tam nechtěli mít, tak to vyřešili tím, že nalili prostě chemikálie, co zahubila všechny ryby ve všech jezerech, co tam jako byly. A pak zjistili, že mají prázdné jezera bez ryb, tak se zeptali vědců, jestli s tím jako nechtějí něco dělat a třeba je nějak jako použít. A oni řekli, že by to bylo teda super, že by tam vysadili různé formy koljušek přírostných, různé jako genetické variability a sledovali, co by se stalo. Konkrétně tam vysazovali ryby, které jsou přizpůsobené životu na dně, bentický, a ty, které jsou přizpůsobené životu ve vodním sloupci, limnetický. A protože ty jezera, některé byly úplně mělký, tak měly vlastně jenom ten bentický benetickou složku v sobě a jiný byly pěkně hluboký, takže byly v podstatě jenom jako limnetický, tak se dalo zjišťovat, nebo bude se dát zjišťovat, do jaký míry se ty opačné genotypy jsou schopný přizpůsobit v tom novém prostředí versus jak se přizpůsobují v tom svém původním. A pak ještě použili dva, kdy dali jako směs, že udělali jako genetický mix mezi těma limnetickýma a bentickýma a přemýšlej, co se bude dít. Tadyhle je to schéma, tady jsou ty mixy, tady jsou ty, jako je, že vytvořili tady genetický půl všech limnetických a všech bentických, co kdy existovaly, a pak to hodili do jezer a tady nechápu, proč to nemají obarvený, protože některý z těch jezer jsou bentický a některý limnetický. A od roku 2019 to sledujou a ten, jako ta myšlenka je, že to budou sledovat přes několik vědeckých generací, že se to budou snažit nějak jako přes obrovská skupina to jako držet co nejdál. A vlastně i chtěli by sepsat nějaké jako predikce, a že to jde něco jako patentovat, aby byli schopní říct, jakože my jsme to říkali a měli to někde jako na to důkaz. Tak jestli byste se chtěli do toho přidat, můžete se taky zamyslet a napsat si to někam do šuplíku, co se bude dít. Můj tip je, že ve chvíli, kdy tam bude variabilita, což bude v těch případech těch mixů, tak myslím, že ta evoluce bude obrovsky rychlá, že to bude ten případ jako u těch octomilek, prostě strašně rychlá odpověď během pár generací. V případě, že to bude jako třeba limnetický, genetická zásoba v bentickém jezeře, tam možná bude nějaká ta variabilita chybět a v tu chvíli bychom tam mohli očekávat nějakou jako nepředvídatelnost. Uvidíme. Tak a pak ještě existuje krásný přístup, jak testovat předvídatelnost pomocí časových řad, ale ten přeskočím a kdyby vás to zajímalo, můžeme se k němu vrátit v diskuzi. Takže pokud bych měla tady shrnout, co nám říkají evoluční pokusy o předvídatelnosti evoluce, tak bych řekla, že je tam vlastně jako světýlko naděje pro ty, co mají rádi jako pořádek a předvídatelnost, že nějaká by tam být mohla. A to hlavně, pokud máme dostatek variability, buď tím, že je tam od začátku, jako v případě octomilek, nebo proto, že se nám vyvine, třeba proto, že náš gen je v místě, který dělá nějaký jako chuchvalce v DNA a ono nám to tam pořád mutuje. Ve chvíli, kdy ale začneme mít nějakou jako variabilitu v prostředí, anebo nemáme dostatek genetické variability, nebo ta genetická podstata té adaptace je tak strašně složitá, citrát, že prostě se nám z krásný, předvídatelný adaptivní krajiny stane toto, tak ta předvídatelnost klesá. Tak, já teď dám pár vteřinek na vydýchnutí. Nebo kdyby byl třeba rychlej dotaz, i když vím, že diskuze bude potom. Tak. A druhý způsob dat, nebo druhý typ dat, který my můžeme pro přemýšlení o předvídatelnosti získat, je, že jdem do přírody. A tam najdem, co by mohlo připomínat záhonek tady v té metafoře. A taky něco, co připomíná podobný záhonek, aspoň podle našeho nějakého jako subjektivního vnímání. A pak je budem porovnávat a přemýšlet, co vedlo k jejich odlišnostem a podobnostem. Takový bazénky jsou třeba placentální savci versus vačnatci v Austrálii a ve zbytku světa, kdy tady ty dvě území teda byly kolonizovány jinou evoluční větví, ale ve chvíli, kdy v tom ekosystému byla potřeba nebo bylo místo na to mít cosi jako lítající veverku, tak v obou případech vznikla lítající veverka. Ve chvíli, kdy tam byl jako prostor na myšku, vznikla myška, nebo já říkám myška, že jo, to je něco jiného. A ve chvíli, kdy bylo potřeba mít nějakého jako podzemního hmyzožravce, tak zase vzniklo něco strašně podobného. Takže podobnost všude na úrovni forem, krásná předvídatelnost. To stejné, kdekoliv po světě, v jakýkoliv genetické skupině rostlin, se potřebují rostliny bránit, vyvinou si trn. Zase krásný, opakovaný. A tady těch případů se dá říkat v podstatě nekonečně. A zase to všechno vypadá a lidi to i občas používají jako argument pro to, že prostě evoluce je deterministická. Nicméně pak existuje velvičie. což je nahosemená kytka, žije v poušti, má právě dva listy a jestli si myslíte, že má víc, tak to je jenom proto, že jsou roztrhaný. A protože je nahosemená, tak v podstatě tyhle listy jsou obdobou jehlice, akorát mají 6 metrů třeba i a celý život přirůstají. Má údajně jako metr v průměru kořen a dožívá se 500 až 1000 let a ještě navíc dvou doma. Takže prostě absolutní bizár a naprosto neopakovaná věc. Takže jsme se radovali, že tady máme nějakou předvídatelnost a pak se prostě vyvine velvíčí, nikde se to neopakuje a my zase nic nevíme. A dokonce vznikla studie, která se jenom snažila jako vyjmenovat různé věci, co vznikly právě jednou a je to jsou teda neopakovaný a měly by nějak jako podporovat nahodilost evoluce. A řekla bych, že ty seznamy jako vznikají na obou stranách, opakovanost i jedinečnost. A já se obávám, že jenom z těch seznamů se asi úplně moc nějakých jako mechanistických nebo širších vysvětlení nedovíme. Ale co by nám už mohlo pomoct, jsou systémy, v kterých my dobře rozumíme příbuzenským vztahům mezi a ancestrálnímu stavu těch organismů. Rozumíme tomu, kdy zhruba kolonizovali nějaký nový prostředí a jsme schopni porovnat, do jaký míry to prostředí oni kolonizovali a vyvinuli si podobné formy. Takovou jako hrozně slavným případem tady toho jsou cichlidy, který původně v Africe žili v nějakých, jako ten předek jejich byl v řekách a potom se potkali ty říční v různých jezerech a v těch jezerech si vyvinuli formy, které jsou od sebe téměř nerozeznatelné. Aspoň to říkají lidi, co ty cichlidy zkoumají, že to ani jako nepoznají, co je to vlastně za druh a on je to jako druh z různého jezera, ale prostě napříč těma jezerama vypadá úplně stejně. A takových systémů je strašně moc. Další jsou třeba tady ty šneci litoríny, který žijou v přílivových zónách podél pobřeží Evropy a kdekoliv se jako vyskytují, tak jsou si vždycky příbuzní takhle ty dvě formy. Tady ta velká je jako tlustá, aby ji nesežral krab a tady ta malička je maličká, aby ji nestrhla vlna. A oni opakovaně se vždycky jako do těchto dvou forem rozrůzní. A možná třetí příklad taky takovýhleho systému je můj milovaný, protože jsou to tady ty horské arabidáčky, které zkoumáme, které kdekoliv v nížině vypadají takhle, ne moc atraktivně, prostě vysoká bílá kytka, co připomíná plevel, ale trošku lepší. A potom v horách opakovaně, kdykoliv tam vystoupí, vznikne něco, co vypadá spíš jako roztomilá skalnička. Ve chvíli, kdy my teda tady těm systémům nějak jako hloubš porozumíme, co se týče jejich evoluční historie, tak se zase můžeme ptát, proč oni se vždycky přizpůsobí tomu svýmu prostředí takhle opakovaně. A nebo naopak, proč třeba ne, co jsou ty rozdílnosti. A jde to i kvantifikovat. Já bych vám teď chtěla ukázat tři studie, které tak nějak jako reprezentují tři typy výsledků, co z tady toho typu výzkumu můžeme získat a potom nějakou jejich syntézu. První je tady přizpůsobení brukovitých rostlin arktickému prostředí, kdy v Arktidě jsou právě tři brukovité rostliny, tam bojují s chladem a všemožnými nesnázemi, taky hodně bizárním rozložením světla během roku a tak. Fenotypicky vypadají dost podobně, takže zase na té úrovni fenotypu to je docela předvídatelný. Nicméně, když potom změřili vědci, do jaké míry oni se přizpůsobili tomu arktickému prostředí pomocí různých versus stejných změn, tak tam nebyla vůbec žádná podpora pro to, že by tam převládaly ty konvergentní, ty stejné změny. Tím pádem na genetické úrovni je to velice nepředvídatelný a trochu naděje na determinismus máme jenom ve chvíli, kdy se podívali potom, kde ty jako nekonvergentní geny, jaký funkce mají a zjistili, že mají vlastně všechny stejné funkce. To je tady ten jako vnější kruh a jako asi dává smysl, že jedna z těch funkcí bude obrana před chladem, další reakce na nějakou jako divný rozložení světla, divnou fotoperiodu a nějaký další. Takže předvídatelnost fenotypová a co se týče adaptace, nulová genetická, ale nějaká na úrovni funkcí těch genů. Tak to je jeden typ výsledku. Další příběh je z Mexika, kde se nachází sirné termální prameny, v kterých je H2S. A my víme, že H2S smrdí jako pes a je to fujka bléčka a ještě blokuje cytochrom C oxidázu, takže rybky v něm nemůžou dýchat. Kdežto tady vedle v čistém pramínku se jim dýchá krásně. Nicméně i v těch sirných pramenech jdou najít tři druhy živorodek, který mají vždycky blízký příbuzný, který žijou v té čisté vodě. Když se srovnají, co se týče přežití v tom druhém prostředí, takže když vyvemete živorodku z čistého pramínku a strčíte ji do sirného, tak je tuze nešťastná, rovná se umře tam. Kdežto, když vemete tu sirnou zase tady do čistého pramínku, tak sice neumře, ale taky zrovna moc šťastná není. Jo? Tady Y-osa říká míra přežití. A je to tak u všech třech druhů. Takže zase na úrovni nějaké jako evoluce extrémně předvídatelný. Prostě jsou přizpůsobený vždycky tomu svýmu prostředí. A to všechny tři stejně. Na úrovni fenotypu, tyhle ty grafiky ukazují tak nějak jako všechny fenotypické znaky dohromady, tak zase vidíme, že ty, ať jsou z jakéhokoliv druhu, tak ty potoční jsou si víc podobný a ty sirní taky. Jde hlavně o to, že jsou menší, jsou takový jako hubenější a ještě ani nejsou barevný. A na úrovni exprese, tak zase všechny tři ty druhy mají zesílenou expresi genů, které souvisí s detoxifikací toho H2S, že se prostě přemění na něco, co není pro ty ryby tak jedovatý. Takže zase neuvěřitelná jako míra opakovanosti. Všechno dává smysl, všechno je prediktabilní, dokud se nepodíváme do genomu. Tohle jsou signály selekce, když porovnáme ty ryby z potoku a ty ryby z toho sirného pramene. Čím výš je pík, tím odlišnější tam jsou a tím pádem to je jako nějaký signál toho, že tady ta část genomu se potřebovala přizpůsobit a je to třeba část, co je zodpovědná za to, že ty rybky jsou jako štíhlejší nebo za to, že mají exprimovanější ty detoxifikační geny. A co se děje? Není tam vůbec žádný překryv. Je to prostě jenom strašně moc chaosu a jako individuálních signálů, ale žádná opakovanost. Jiskřička naděje se zase objeví ve chvíli, kdy si vzpomeneme, že jaderný genom není jediný genom, že genom má i mitochondrie a že možná, když nám jde o úpravu dýchání, tak bychom se mohli podívat i do něj. Ten genom je haploidní, takže se tam nedělá tady to úplně jako srovnání, jako v případě diploidního genomu s diferenciací, ale dá se udělat takováhle síť, která vlastně ukazuje, kolik změn v tom genomu odlišuje ty potoční od těch sirných rybek. A my vidíme, že u všech třech druhů pro gen cytochrom C oxidázy, tam má teda, oni jsou tam dva geny, které kódují, tak vidíme obrovskou odlišnost. Jsou to jiné mutace, ale stejný použitý gen. Takže zase ve chvíli, kdy je tam úplně konkrétní cíl té selekce, tak je možný, že ta adaptace se stane i na genetický úrovni trochu předvídatelnější. Tak. Takže to je druhý typ výsledku. Máme zase krásnou předvídatelnost jako adaptace, fenotyp, dokonce transkriptom, ale relativně nízkou, i když existující genetickou předvídatelnost. Tak. A třetí, jsem vybrala tady ptáčkovej, protože ptáčci vždycky potěší. A je to z ant, výzkum z ant, kde oni vzali vždycky příbuzný druhy, jeden rostl pod andem, jeden žil pod andama a jeden žil zhruba ve 4000 metrech v Andách. A evidentně ve 4000 metrech se blbě dýchá, když se lítá a je potřeba upravit si hemoglobin, aby to ten ptáček udýchal. A oni změřili, jak dobře hemoglobin váže kyslík v nížině a potom vysoko v horách. A tady to číslo evidentně čím je nižší, tím to váží líp, což je neintuitivní, ale vlastně co tenhle graf znamená je, že vždycky v tom páru se vlastně stalo, nebo skoro vždycky v tom páru se stalo, že ten horský ptáček váže ten kyslík na hemoglobin efektivněji než teníženej. Takže na fenotypický úrovni krásná zase předvídatelnost adaptace. A na genetický docela taky, protože všichni ty ptáci měli signál selekce v genu pro hemoglobin. A dokonce někteří ho měli ve stejném místě, což je takový jako svatý grál té předvídatelnosti. Když tady na místě, nevím co, 83 máte serin, tak evidentně se vám v horách dýchá líp. Nicméně i navzdory tomu, že tady to se vyvinulo opakovaně a my bychom se mohli radovat konečně něco předvídatelného ve chvíli, kdy máme hodně konkrétní cíl selekce, tak se tomu dá rozumět, tak oni zrekonstruovali ancestrální proteiny, což jde, že oni si jako pomocí filogenetických metod zjistí, jak vypadala ta původní sekvence, z toho si vyrobí jakoby ten prastarý protein, říká se tomu jako vzkříšení proteinu, ancestrálního proteinu, a pak zkoušeli, jak dobře váže ten ancestrální protein, ten kyslík, a zjistili, že ho teda váže špatně, ale že zároveň pro každou z těch linií, co si udělali tady ten vynález toho serinu, tak byly potřeba jiný mutace, které umožnily, že pak ten serin byl výhodný. Takže vlastně ta cesta k té předvídatelnosti šla přes trochu rozdílný jakoby potentiating mutace nebo nějaký jakože preadaptace. A zase to nebylo. Bylo to dost předvídatelný, ale ne dokonale. Tak. Takže jak bychom tohle shrnuli? Genetická podstata evoluce v přírodě. Ve chvíli, kdy my nejsme schopní kontrolovat jako tu počáteční genetický stav a prostředí je neuvěřitelně komplikovaný, takže nám zase rozfrnkává tu krajinu adaptivní úplně jako na všechny strany. Tak moc předvídatelnosti není, ale nějaká zase jo. A ta možná může být užitečná. Nicméně, jo. Modelových systémů, který tohle ukazují v nějakém takovém jako obdobě toho příběhu, třeba jako tady ty ryby v sirných pramenech, je v dnešní době úplně šíleně moc. Jakože fakt bych řekla desítky až stovky až tisíce, nevím. A vlastně každý ten článek říká zhruba něco takového. My děláme tenhle výzkum, protože je strašně důležitý, aby jsme pochopili, jak moc je evoluce předvídatelná. A já jsem začala v jednu dobu mít podezření, jestli oni to neříkají jenom proto, aby jejich strašně zajímavému organismálnímu výzkumu nedali nějaké jakoby konceptuálnější ražení. Jestli opravdu je šance na nějaké jako hlubší pochopení procesů, který nám nějak jako determinují nebo ne evoluci, skrz tady ty druhy výzkumu. Mě poprosili jednou, abych tady ten jako druh přemýšlení shrnula pro Current Biology a já jsem právě tam jako se pokusila napsat ty důvody, proč se, co si myslím, že to jako přináší novýho a co naopak ne. A byla jsem trochu jako skeptická s tím, že ty jednotlivé studie jsem si říkala, že vlastně proč jako musíme tahat nějaký jako obskurní zvířata nebo tvorečky někde z obskurních míst zeměkoule, aby to byl jako nový systém testování prediktability evoluce, když pak jenom zjistíme, jako no trošku se to opakuje, trošku ne. Dobrá zpráva je, že my většinu těch úvah naprosto seškrtali, takže evidentně v Current Biology si myslí, že to jako velký smysl dává. Tak je zajímavý, že já jsem jako nebyla smutná, že se škrtali, protože ten článek měl ještě druhý zásadní sdělení a to je, že v Bulharsku žije tady ta fešná paní, což je slepá baba Vanga, která tam věští. A ku podivu tuhle informaci mi vůbec jako neseškrtali. Takže ale abych se vrátila teda k té jako hlavní myšlence, jestli má smysl mít tady ty jako tisíce nebo stovky jednotlivých jako systémů, v kterými vždycky prozkoumáme, do jaký míry jako se tam adaptace vyvíjela podobným směrem a pak řekneme, že trošku jo. A moje odpověď je, že určitě ve chvíli, kdy jsme schopní to propojit, kdy to nebudou individuální výzkumy, ale budou nějaké jako iniciativy, které vlastně shrnou ty výsledky dohromady. A ty se dějou a ty bych vám teď ještě to stihnu, tak bych vám je ráda ukázala a taky představila nějaké jako širší poznatky, které z toho můžou plynout. Tak, my se na tu opakovanost v těchto přírodních systémech můžeme koukat dvěma úhly pohledu. Buď srovnáváme různé linie nebo druhy a ptáme se, do jaké míry se ty druhy mezi sebou přizpůsobily podobně, anebo se podíváme na různé geny v genomu a ptáme se, do jaké míry evoluce používá stejný gen a proč právě tenhle gen a ne nějaký jiný, který by tu změnu také udělal. Tak, z hlediska linií tak se ukazuje, že tu míru předvídatelnosti hodně ovlivňuje efektivní velikost populace. Ve chvíli, kdy máme velkou populaci, tam se buď i vzniká, i udrží víc mutací, je větší šance, že vznikne ta jako ideální mutace, takže ten jako vysoký předvídatelný pík v té adaptivní krajině a že se na ní ta populace vyšplhá stejně tak jako v nějakém druhém druhu a evoluce bude předvídatelná. Ve chvíli, kdy máme mutací nedostatek, tak možná vyšplhá na nějaký jako suboptimální pík a to bude u každý jako jiný. Takže to je jedna věc. Tady je to jenom hezky jako shrnuto, tohle jste určitě viděli tisíckrát na nějaký jako přednášce z evolučky, ale proč je dobrý mít velkou efektivní velikost populace, když chcete mít nějaký jakoby předvídatelný vývoj, je proto, toto je tady ten jako zelený, že když máte menší, tak vám to strašně jako frekvence al fluktujou a v tom se předvídá samozřejmě trochu hůř. Tak. Druhá věc je, což je myšlenka, kterou jsme docela vyvinuli s Filipem Kolářem ještě během PhD, ale pak jsem to hodně utřídila právě na tom postdocu a přede mnou o tom přemýšlelo jako asi tisíc dalších lidí, že na té míře podobnosti mezi druhama má velkou zásluhu příbuznost mezi nima. To je strašně intuitivní, čím jsou si příbuznější, tím se budou vyvíjet podobnějc. Tady je jako příklad dvou systémů, kde je to hezky vidět. Jedno jsou motýlci, který se přizpůsobují vysokohorskému prostředí a druhý jsou ty moje kytičky. A když prostě srovnáme dvě kytičky, co jsou takhle příbuzný, tak sdílí jako větší množství genů než kytičky, které jsou prostě takhle jako daleko od sebe, což bude někde tady. To je jako asi jasný a vlastně asi to není ani bůh ví jak zajímavý, ale ve chvíli, kdy my jsme schopni jako vyčíst nějaký tenhle trend, tak to pak začne být zajímavý, protože se můžeme začít ptát proč a to nás může dovést zase k nějakému mechanismu. Ale jestli je tam trend, jde vyčíst až ve chvíli, kdy teda shrneme nějak literaturu, o co jsem se právě na tom postdocu pokusila. Takže tady to schéma ukazuje pro systémy, které studovaly opakovanost evoluce přes nějakou jako škálu divergencí, takže přes různě příbuzné jedince, jestli oni s tou snižující se příbuzností si snižovali i míru, do jaký se přizpůsobují podobně nebo ne. Tadyhle jsou studie, které podporovaly tady tu snižující se podobnost evoluce se zvyšující divergencí. Tady se nic neukázalo, tady to dokonce bylo naopak. A my tohle schéma můžeme asi jako rozdělit na dvě strany. Ve chvíli, kdy máme divergence, které zahrnují zhruba jako úroveň populací nebo sesterských druhů, tak je tam hodně silný trend právě té snižující se předvídatelnosti evoluce se zvyšující se nepříbuzností. Nicméně ve chvíli, kdy už jsme jako nad úrovní druhů a jdeme na úrovni rodu a tak, tak zaprvé nejde moc ta genetická podstata předvídat a nejde ani předvídat její jako závislost s divergencí. Proč to může být? Ten důvod je ten, že tam jsou dva mechanismy, proč by míň příbuzný druhy měly mít různě podobný ty genetické způsoby, jak se adaptují. Zaprvé, čím jsou od sebe linie dál, tím víc ztrácí sdílenou variabilitu. Buď proto, že už ji nemají od společného předka, nebo proto, že si ji třeba byli schopni vyměňovat pomocí migrace a speciace tam už tak pokročila, že prostě už nejsou schopni se spolu křížit. A čím méně mají společné variability, tím spíš je pravděpodobný, že si vyvinou rozdílné řešení pomocí prostě různých mutací v různých genech a najednou na genetický úrovni ta adaptace přestane být srovnatelná. Teoreticky by tam měl být i další mechanismus, protože jak postupuje divergence, tak my ztrácíme ortologní geny, takže už vlastně ani není šance mít geneticky stejné řešení. Funkce genů se nám rozrůzňují a vlastně všechno je jinačí a jinačí a pořád by se ten vztah měl ztrácet. Jenomže my tam ten vztah už nevidíme a tak je možný, že vlastně většinu té předvídatelnosti ovlivňuje jenom to, do jaké míry my jsme nebo nejsme schopní sdílet alely. Tak, já jsem to pak i využila k tomu, abych tady trochu zpropagovala náš modelový systém té horské adaptace. Protože navzdory tomu, že jsem velice tady kritizovala, proč potřebujeme milionů systémů, tak si myslím, že je důležitý mít systém, který je hodně příbuzný nějakému modelovému druhu, protože to strašně usnadní nějaké jako další funkční porozumění. A tady to je rod Arabidopsis, takže vlastně model všech modelů v rostlinách. Je dobrý mít malý genom, pokud tomu chceme rozumět na genetické úrovni. Je dobrý mít něco, co se dá dobře kultivovat, pokud chceme dělat pokusy. A je dobrý něco, relativně dobrý mít něco, co člověku roste někde poblíž, typu ve střední Evropě, pokud chceme dělat pokusy, nějaké jako evoluční pokusy v tom původním prostředí. Takže to tak nějak byla jako moje myšlenka, jaký druhy modelových systémů je dobrý pro ty jako evolučně laděné otázky, když už tak vyvíjet. No. Tak, to byly tady byla teda odpověď na to, proč je evoluce, nebo do jaký míry je evoluce předvídatelná mezi různými druhy. Je předvídatelná ve chvíli, kdy jsou si hodně příbuzný, anebo pokud mají velký efektivní velikosti populace. Když ani jedno není pravda, tak je to spíš obří chaos a kontingence a nepředvídatelnost. A druhá otázka je, do jaké míry jsou použity v adaptaci stejné geny a co je dělá těma adaptivníma genama. Těch věcí, co dělá gen adaptivním genem, může být strašně moc. Já jsem to trochu ukazovala na tom evolučním pokusu s kvasinkama, kdy jsem vám ukazovala, co všechno tam počítali za vlastnosti pro ty jednotlivé geny. A já bych tady vlastně chtěla ukázat jeden jediný faktor, jenom abych jako rozebrala, jak pracně se vůbec k znalosti jednoho faktoru, který může ovlivňovat to, jestli gen bude nebo nebude použitý v evoluci, jak se k tomu dopracovává. A pak se to dá jako roznásobit na všechny další možné faktory a pak se tyhle faktory teda nějak dají jako schromáždit a udělat se z toho nějaký jako prediktivní model. Tak. A tím faktorem je pleiotropie. Pleiotropie má strašně jednoduchou definici. Je to případ, kdy jeden gen ovlivňuje více funkcí. Ona vlastně nejde moc zadefinovat, jakoby jenom jako pleiotropie je není. Spíš se dá porovnat větší a menší pleiotropie, jakože ovlivňuje víc nebo méně funkcí, protože je vlastně těžký jako zadefinovat, co jako je a není funkce. Tak. A takový jako nejtradičnější model, který je z roku 2009, říká, že když mám jednu funkci, která je adaptivní a teda tu nějakým způsobem jako posunu, abych se vyvinula, tak se pak tím nejspíš jako rozhasí ty další funkce a to není dobrý. Takže čím má gen nižší pleiotropii, tím je větší šance, že bude použitý v evoluci, protože ta evoluce nerozbije něco dalšího. Tak to je ten jako asi výchozí stav. Teď ta definice pleiotropie je hodně jednoduchá, ale je otázka, jak to v reálu měřit. Měří se to pomocí různých, jako, já nevím, jak se řekne česky proxy, ukazatelů. Jedna možnost je podívat se na to, jak je daný gen přepisovaný a jak exprese toho daného genu koreluje s jinýma genama. S tím, že čím víc koreluje s jinýma genama, tím spíš ty geny taky ovlivní a tím spíš bude mít vysokou pleiotropii. Takže tenhle gen bude mít vyšší pleiotropii než tenhle. Jiný způsob je podívat se, v kolika různých pletivech nebo tkáních se exprimuje. Zase gen, který má funkci ve víc tkáních, bude spíš více pleiotropní než gen, který má funkci v jedné konkrétní tkáni. A teď, jak se to dá použít pro evoluční výzkum? Tady je právě, tady začínají teda ty případy studií, které už vzali strašně moc jako pod studií a nějak jako spojili. Tady se pokusili autoři vzít všechny studie v rostlinách, které zkoumaly genetickou podstatu adaptace k rozdílnému klimatu. Dohromady měli 25 druhů a oni se snažili najít geny, které napříč tady těma 25 druhama, které pokrývají 330 milionů let evoluce, tak které jsou použity shodně pro adaptaci ke klimatu. A klima brali prostě jako souhrn všech možných klimatických proměnech, takže v podstatě jako, jak je někde vlhko, jak je tam zima a teplo. A ještě jak se to mění v čase. Našli geny, našli jich myslím 106, což bych řekla, ne nutně, že by byly sdílený mezi všema, ale 106, který aspoň někde byly opakovaný, což je nenáhodný množství a zase je to taková jako malilinkatá jiskřička předvídatelnosti v tom chaosu, který tvoří jako klima. A potom spočítali to, o čem jsem mluvila. Tadyhle je vidět, tady to ukazuje míru exprese v různých pletivech. Čím vyšší, tím je teda větší šance na pleotropii a tohle ukazuje, jak gen, jak se dá různě měřit, jak moc je gen pospojovaný v té jako expresní síti. Zase, čím je to větší, tím víc pleiotropie se tam dá očekávat. Tak. A oni potom z genomu vytahali signály toho, jestli daný místo spíš má šanci nebo nemá šanci být, mít nějakou roli v té opakované adaptaci. A tady v tom grafu, čím je to výš, tím má větší šanci to být jako opakovaně adaptivní gen. A tady to je jenom nějaký jako chaos, který vůbec není adaptivní a vůbec není opakovaný. A má to nějaký jako gradient síly signálu. A co můžeme docela hezky vidět, že ať si vzali jakýkoliv proxy té pleiotropie, tak pro ty geny, které byly opakovaně adaptivní, takže ty jakoby evoluční geny, tak vždycky ta proxy pleiotropie bylo vyšší, než bylo nějaký jako náhodný očekávání. Takže to šlo vlastně proti tomu základnímu schématu, který jsem tady ukazovala, že by si evoluce měla vybrat tady tu jako cestu té nejnižší pleiotropie. A není to jediný článek, co tohle ukazuje. Předtím už vyšlo víc studií na jednotlivých modelech, které říkají přesně to stejné. Ve chvíli, kdy máme lokální adaptaci k nějakému klimatu, tak vlastně chceme geny, které mají vysokou pleiotropii. A je to proto, že my si můžeme představit, že v případě té adaptace ke klima jsme jako někde tady dole pod tím kopečkem a chceme se dostat sem nahoru, aby jsme byli adaptovaní k té změně. Tak ve chvíli, kdy my jsme schopni na ten kopeček vyskočit pomocí mutací v jednom genu, tak je ta cesta schůdnější, než ve chvíli, kdy budu muset zmutovat sem, pak sem, pak sem. Takže vlastně je možný, že ten vysoce pleiotropní gen zařídí ty funkce jako dohromady a já nebudu muset mutovat opakovaně a nezávisle fixovat různé mutace, což je jako zdlouhavý a ne tak pravděpodobný. A to je teda asi ten důvod, proč pleiotropie navzdory těm původním modelům vypadá, že hraje roli. Autoři pak udělali, jsou to vlastně i podobní autoři, a udělali trošičku jiný druh myšlení, kde si vzali podobný počet druhů, no vlastně trochu menší, a podívali se na něco, čemu říkají globální signály adaptace. A to já ani nevím, vlastně moc nevím, jak těm metodám věřím, ale asi jim jako věřím. Ale nějakým způsobem jde jako spočítat, které části genomu jsou prostě, byly pod nedávnou selekcí napříč úplně celým areálem toho druhu. Jsou to často geny pro imunitu nebo geny pro nějaké růstové formy. A jsou to taky geny, které se vyvíjí přes nějaké jako delší časové úseky a které se vlastně vyvíjí na pozadí něčeho, co už je asi docela dobře adaptovaný. Takže dejme tomu, že ten druh ve chvíli, kdy úplně celý potřebuje nějakou změnu, tak už je ale hodně blízko toho jako fitness optima a už tam jenom tak jako se snaží dorovnat ten úplně nejvyšší pík. A v tomhle případě zase zjistili, že ty geny, teď tady je nějaký jako nulový očekávání, jaký by měly mít pleiotropii a červený tadyhle ta věc tak ukazuje, jakou měli ten jako reálný odhad té pleiotropie a všechny měli nižší, než je očekávání. Pomocí měření těch proxy, jak jsem ukazovala. A naopak to byly geny, které měly ale extrémně nenáhodné množství duplikací. Takže to vypadá, že oni měli nějakou jako původní funkci, pak zduplikovali a pak vlastně ten nový duplikáci vzal úplně jenom nějakou jako mikrofunkci a ta se pak teda změnila napříč tím druhem. Takže z toho ty autoři dali dohromady poznatek, že ve chvíli, kdy máme krátkodobou evoluci, kde je potřeba opravdu se adaptovat k něčemu novému, stresujícímu na lokální úrovni, použijeme gen s vysokou pleiotropií. Ve chvíli, kdy máme něco dlouhodobého, tak zase s nízkou. Se podívám. Tak, myslím, že tak do 5 minutek by bylo ideální končit, jo? Kde je Lukáš? Nebo tak něco? 5, 10, viď? Autoři tady toho potom založili konsorcium, kde se rozhodli sebrat úplně jakýkoliv genomický dataset zkoumající lokální adaptaci, co jako existuje a jehož autoři jsou ochotní s nima spolupracovat. Zatím je z toho tenhle počet, ale já si myslím, že teď už je to mnohem vyšší, že jenom neupdateovali svoje webovky. A chtějí pospojovat úplně všechny tyhle data dohromady a zanalyzovat je vlastně stejným způsobem. A tadyhle ty otázky ohledně pleiotropie zodpovědět na úrovni, která by šla opravdu jako úplně napříč stromem života. Tak jsem moc zvědavá, co z toho vyleze. A kromě pleiotropie oni budou zkoumat spousta dalších faktorů. Já to tady akorát ukazuju na příkladu té pleiotropie, abych tu přednášku neroztrcala. To je prostě jeden z faktorů, co se dá zkoumat. Jiný způsob, jak se dá podívat na geny, je, že si vememe v podstatě to, co jsem ukazovala v případě toho hemoglobinu těch vysokohorských ptáků. Takže vytáhneme jeden gen, který už je funkčně ověřený pomocí nějaké jako studie v laborce, kde to prostě mutujeme a funkčně testujeme, a který zároveň víme, že se podílí na opakovaný adaptaci. Uděláme z toho databázi, která existuje, jmenuje se GFEBase. A potom se podíváme napříč těma genama, které jsou v té GFEBase, jestli mají nějaké jako specifické vlastnosti. A protože ty geny jsou dobře funkčně prozkoumané, tak za prvý tam nemáme žádný jako falešný pozitiva, jako v těch genomických studiích, a za druhý my máme mnohem lepší představu o tom, co přesně za mutace tu změnu toho fenotypu dělají. A v tomhle případu můžeme pleiotropii měřit dvěma různýma způsobama zase. Jedno je, že porovnáme, jestli v tom genu za tu změnu můžou kódující nebo regulační oblasti. A předpokládá se, že regulační oblast, která mění míru exprese, což je tady jako znázorněný tady tím zeleným a tady jako tím, že je tady najednou spoustu tohle proteinu, tak ta by mohla mít nižší pleiotropii, protože ona nerozbije ten samotný protein, jenom změní jeho koncentraci. A mutace, která mění kódující oblast, takže vznikne nový protein, tak bude mít spíš vysokou pleiotropii, protože tato prostě roztrcá napříč úplně všema pletivama. A druhý způsob, nebo tkáněma, nebo něčem. Druhý způsob je, že se podíváme na pozici v biochemické dráze a ve chvíli, kdy nám ten gen rozbije, nebo ta změna rozbije nějaký gen, který je na začátku a ovlivní to vlastně úplně všechny větvy té biochemické dráhy, tak předpokládáme, že tohle z toho bude hodně pleiotropní gen. Ve chvíli, kdy dodělá nějaký tady zbyteček na konci, tak zase předpokládáme, že bude nízce pleiotropní. Tak, co si myslím, že je kouzelný, je, že ta, co jsem vám ukazovala, to jako konsorcium těch studií genomických, vlastně dává úplně stejný výsledek, jako tadyhle ta databáze, která se zabývá jednotlivýma genama. A to je to, že změny, u kterých jako my očekáváme, že budou mít vysokou pleiotropii, dělají rozdíly u evoluce, která se děje uvnitř druhu, případně dokonce v případě domestikace, ale to je hodně specifický. Kdežto změny regulační, kde čekáme nízkou pleiotropii, dělají rozdíly mezidruhový, takže v podstatě ty globální, co jsme tam předtím měli. Takže zase, když jsme daleko od fitness optima, uděláme nejspíš velký skok, který zahrnuje spousta pleiotropních funkcí. Když už jsme blízko, jenom si to doděláváme, tak spíš budeme používat nějaké jako drobné funkce, co už nám nic jiného nerozhasí. A pak je tady evoluce zbarvení květu, což už od 90. let je modelový systém, který právě studuje tadyhle tu pleiotropii v rámci dráhy. A tam se ukazuje, že ty změny se vždycky dějou ve spod ty dráhy, aby nic nerozbily. A jsou to změny vnitrodruhové. Takže vlastně tadyhle styl výzkumu, který byl první, takže hodně formoval to celé přemýšlení, tak jde proti tady těm jako dvěma velkým poznatkům z těch jako genomických a databázových studií, že by ty vnitrodruhové změny měly mít vysokou pleiotropii. A já jsem si říkala, že by bylo docela zajímavé tu pleiotropii taky někdy změřit funkčně, protože oni se funkčně jako ověřují ty geny, ale ne, už ne ta pleiotropie. Aby jsme pochopili, jestli opravdu je to tak, jak se tady ukazuje. Ale já už vás jaksi nechci zdržovat, takže to asi budu muset přeskočit, takže vám jenom ukážu, že tady máme krásně jako barevné kytičky, že se tam dají najít geny, které ty barevné kytičky dělají, že se dá teda ta pleiotropie změřit a ukazuje se, že i ten gen, který by teoreticky podle všech anotací měl ovlivňovat jenom ty spodní části kaskády, tak ovlivňuje tu kaskádu úplně celou, je silně koexprimovaný se všema těma dalšíma genama, ovlivňuje jak tvorbu barviv, tak tvorbu tady těch jako vedlejších produktů typu flavonolů. A možná ve chvíli, kdy my bychom ty geny jako měřili nejenom co se týče jejich funkce, ale i co se týče té pleiotropie, tak najednou zjistíme, že ta pleiotropie tam taky bude vyšší, než si třeba myslíme. Tak. Bla, bla, bla, tohle to všechno přeskakuju, ale tohle ne, tohle je důležitý. Tak. Co všechno si teda z tady toho jako věštění z těch opakovaně adaptivních systémů v přírodě můžeme vzít. Já myslím, že to není málo. Že tam nějaký, že i když je všechno dost variabilní, tak přesto tam nějaký jako faktory ovlivňující opakovanost a tím pádem možná předvídatelnost a tím pádem nějakou míru determinismu jsou. Ať už je to příbuznost a tím pádem schopnost sdílet alely, ať už je to efektivní velikost populace, ať už je to ta pleiotropie a spousta jiných vlastností genů, o kterých jsem tady nemluvila, ať už je to to, jak umí dobře mutovat, nebo to, jak členitá je adaptivní krajina. A mně se moc líbí tadyhle ten článek, který se právě evolučníma predikcema zabývá. Je to teda u virů, ale já myslím, že tadyhle ta myšlenka je snad platná na cokoliv, že s narůstajícím množstvím experimentálních, genetických a Bůh ví, jakých všech dalších dat, my máme šanci na nějakou predikci, ale je docela dobrý nejdřív si říct, co vlastně za typ dat pro tu predikci potřebujeme. A já doufám, že to je přesně ten jako směr, kterým ten výzkum jde. Je, to je naspátek. A co by jako byl můj takovej vědecký sen je, že se spojí ta data, která máme z těch evolučních pokusů, s těma z přírody, z těch dat vyčteme dostatek vzorců, na základě kterých my budeme schopni vytvořit nějaký jako model, který by nám třeba část ty genetické podstaty adaptace byl schopen predikovat. A potom, že ho otestujeme na nějakém modelu adaptace a zkusíme si tady jako predikci udělat a podívat se, do jaký míry jsme se trefili. A já doufám, že ta míra třeba jednou ještě jako během mýho vědeckého života bude aspoň víc než náhodná. A to, jestli bude nebo ne, tak vlastně záleží na dvou věcech. Záleží na míře opravdový náhodě, kterou biologie v sobě má, a to tam určitě je, ať už jsou to náhodnost mutací, driftu nebo třeba proměn prostředí. A nebo na tom, jak moc jsou vlastně ty naše změny komplexní. Jestli i jaká je míra dat, který my musíme přidat na to, aby jsme se dostali k nějaký jako aspoň trochu funkční predikci. A teď jsme nejspíš ve fázi výzkumu, kdy my ještě ani nejsme schopní říct, jestli ta naše velmi omezená schopnost cokoliv evolučně předvídat je daná tím, že v tom procesu je příliš mnoho náhody, nebo tím, že je příliš komplexní a my vlastně jenom nemáme dostatek dat. A já myslím, že nejlepší závěr tady té přednášky bude otevřít diskuzi a nějak to tady spolu probrat. Takže děkuji.